Be gold. Be gold. Laba diena visiem, skan raidījums pie galda. Ar jūsim kopā ir ito raidījumu vadētoja Māra Sadauska. A gastos mūsu šodien toloks gosts ir Daina Bernāne. Daina ir no Lūdzes novada Cirmis pagasta. I Daina ir bitiņīgs cilvēks, kas strodāja ar bišām, kas draudzējās ar bišām, kas purzina bišu dzēvi. I tai šodien saruna ar Dainu par bišām i par madu. Jā, labs vakars visiem. Tad Daina, kā tas notika, ka jūs sokat interesēties par bišām, par bitiem tai laikam tā? Jā, nu tas notika jau 12 gadi atpakaļ, kad numera man tāls, kurš turāja 30 pori bišu strūpiņu, i nagaidiet, tas viss tā notika, i sagotāja, ka man bija joporņiem tie bišu drova. I viss tas notika aprīļa mēnesī tīši, kad, kā es toka jau, vādāja būt gotovam sezonai. Nu, tas tāds bija, kā es saku, ļoti, ļoti posteikts darbs, kas bija priekšā maņ, bet, nu, es nav uzabeidos, i turpinoju tāva īsoktu. Tā, sacāsim. Pateicūtīs varbūt vēramoķē, ja tas bija pateicūtīs vēramoķē. Kādā ziņī? Nu, man pirmo doma bija, ko es ar jām īsokšu laikam jopordot, bet vēramoķa man arī bija biškūpja irā. Ja man saka, Daina, es jau palēdziešu, bet nepordot biķis īzamoķīs, ir turpināja tū īsoktu. Ir tādā veidā, tīši timā godā arī Jelgavas universitāte, tīši reikoja naklotīņas, kā sacāsim, tas bija zīmes periodā, biškopju kursus jaunajiem bitiņīkiem. Tā es izastojos mūsu kursus, vēramoķa tīši arī bija jūs beigusi, notika tīši tie pat Rēzeknī, pateicūtīsi tiem kursim, es izamocījos visu par biķam, par madu, tā man tas ļoti īpatikosi, turpināju līdz šai dīnai. Ir tā, ka ikdienā jūs arī esat, jūs ir cita profesija, arī cits darbs, kāds tas ir? Nu, pēc izglītības esmu pedagogs, bet sagotāji, kā aizgoju srodot tiesnīcībā. Varbūt par to, kā vairok moksoja, es tā domāju. Tā es tiežnīcībā pošlaik esmu tiežnīcības porstos vienā lielā kompānijā, kas saucās Ilgesta. Braucu pa veikalim, pīdovoju precētis dažādas pordavaju. Tas ir mums, kā saka, augotīs darbs ābrēvoju uz dīnos, vosarā, tas jau ir papildus darbiņš bitis. I kā ar biešām ir, cilvēki arī baidās no jom, kā jūsimītis bija, kā porvarāt itu, kā paļautīs uz biešām, kā satraudzātis? Jā, daudzi baidos no biešām, ir mums vēzbāk no biešām, vēl šūvaldīm, nazadraudzējos ar jām. Nu, man arī tas pats bija jau su īsokumā, es ļoti beidos, nu, tīm bišu kūdumim, biernībā na vienu raizi bija, pie bišu dorbim liuksa tāvs vienmā raisa no madus vīsti, bet beidos, nu, tam bišam arī troki, bet, nu, kod pīnocās tas laiks man dago itajam, vēramoķa man gudra ļoti, jē man uzdovinoja speciālu biškūpja kombinzonu, kas ir nu govas līdz kojam kombinzons, i natiek jau klotņi vīna bīķa. I līdz ar to, vat, cimā kombinzonā, īsokumā bija tie drūšēba, sākās, var jau īķi strodot pitom biķam. Tagad, protams, jau pēc 10 godim es vairs jūs tai nāzabēstu, daži man jau pateikami, ka kāda biķa īkūš. Tāpēc, kā es zinu, ka tie bišu indja tāp ir veselīga arī. I vai esat sadraudzējusies ar bišām, vai kā tas ir? Es esmu sazadraudzījusies, bitis jau mani smunis pazējas. Principā, jūs pat atšķir tū smaržu bitinīka. Par to es esmu jums savi jokai. Soka, jūs atšķir, jā. Nivēļķi soka, ka pie bitiem nav arīti. Jā, tīs vīdrainam cilvēkam vai īreibušam bitis uzreiz reaģās i kūši tam cilvēkam. Bet tad lai savā ikdienas tārpāpījom, tad jūs ir ļoti mīreigas. I tai ir jo godoj par bišam, ir jom, kur izskraidētīs, ir jim zīdi, ir jim pļovis pie jūsim, bet ko tad jā, jūs ražojat? Vai tikai madu vai arī vēl ko vairok? Kā tad tas ir? Īsokumā, prūtams, tikai madu ražoju. Bet pēc kursiem, tad jau pazamotām mēs klot arī svētis izrājas sokam ražot pareizi bišu vosku kausēt, nu bišu savoktum madu, ka izsvīžam, nu voska varā svētis taisēt, jā. Pēc tam man ļoti populārs ir mats, kur vīnā burteņi salīku divus garšas mada. Ļoti zīmes svākums pieprasiet, kur burtiņi ir vīnā gan pavasara mats, gan rudiņa mats. I madam ir arī dažādas krosis. Pavasarī gaišoks, rudiņa ir cimsīs mats. Lūd, tas arī ļoti patīk, ka vīnā burkā ir divas garšiņas. Tūrais svētētis. Tot mēs arī pateicūtīs bīdrēbai biškūpju arī izamocām, kai taisāt balzāmus no bišu vaska. Kas ļoti labi dzīdēja mitrināja lūpes. Tot arī bišu arī zīdi rūkam, piemēram, zīdi pret ūdim, arī visu rīt iekšā bišu vosks. Ir tikai pīlītājiem dažādas eļļiņas klot. Tā ir tūrais vēl jauns produktiņš, man ir šūgas, kas izdūts ir saražots Numuna Mada Reigā kompānija GM Beauty, kuru voda muna klasis bīdreņa, nu lūdzis arī Tereza. Jei vot paņēma tad visu laiku garšo mums masāģi, jei izdomoja, ka jei tie kompānija ražē kosmētiku, jei izdomoja formulu, ka madu ielikt arī šampuņī. I vot topa šampuņš, kur ir 50% mada dabēgo Latgaļis, ir šampuņš, kurīs ir paredzēts eksportam. Reigā tā jau nav ar nekur nopiekt, tikai bija uz eksportu. Mm-hmm. Ot, tas tāds jaunīšs, jaunu menš ir labs izdūmot. Tā ir posturā, jā. Jūs... Matšilnot, protams, arī ir pīprasies. Matšilnot, cilvēkiem patiek. Gon ar visu rāmēti, gon ar mozūs rāmēšus. Ir tagad ir arī bija prasi rakstāts par to, ka cilvēki pierk veikalūs ir to madu. Kā jūs sakat arī, mēs pirms tam runojam, ka nu, tas nav droši labāk nu, bitinīkiem mūsu pierkt. Jā. Tagad jau arī šūnedēļ, agošnedēļ ļoti jau ziņos visur noskaņā, ka tagad ir pieejamas analīzes. I var visus madus kortīgi porbaudžāt, vai stīšam ir nu bitis nas, jā, i sacāļa traci bitinīki, jā, jū ļoti daudz lielveikalūs visus Latvijas lelokajūs ir mats, kas ir ražots Ķīnā, jā, bet, kai analīzes parodāja, ka tas mats tomēr pat nav biķa ražojas, ja es ir rūpnieciski ražots, i var būt atjaukts drusku ar eistūbišu madu, da kaut kāds mada kausījums. Nu, bīdreiba Latvijas par to ļoti cīņāsīs, lai tāds mats nu, nabītu mūsu veikalūs, veikalu plauktūs, maldinotu cilvēkus ar uzrakstu mats. Jā. Tas, protams, īteiktu visiem cilvēkiem atrast savu bitinīku i ņemt pēc tam dēru lobu madu bez visādiem pieaugumiem. Par to, ka cenas ziņā pie bitinīka noteikti bijis lātok, nekā veikala plauktūs. Kā, piemēram, jūs var atrast, kā es atzinoties? Nu, mani var atrast sociālajūs tieklūs, meklēt kā Daina Bernāņa, gan Facebookā, gan Instagramā. Tur es, nu, tāpat lūdzās, tie sāģam, esam ir karpu šonki cirmes pagastā, bet, nu, tī mēs esam tikai sezonas laikā uz vītas. Par to labok laikam pat sociālajūs tieklūs, es domāju, tomēr labok. Mm-hmm. Sazinoties par to, ka varam aizsūtēt ar Omnivu tagad uz jebkuru Latvijas vītu bez problēmām. Mm-hmm. I taipat jūs piedalāties tirdziņus, es laikam ar jūs jums sazapazinos Brevdabis muzejā Mikeļdīnis tiergā, jūs jums tāds interesanta karteņa, tāds novēlējums klot jūsu produkcijas, tad pastostīt, lūdzu. Jā, nu, vienkārši opalam burciņam, man patīk madu stikla burciņos arī pašās opalos, i tāīt, ka parastu uzliemēt jau jē nasaīt pa formai pīļojumās, i tas izdūmoju tādu kartiņi, linu dīdeņi var pīkorti, jā, pīsīti pie burciņas, i vot, nu, vienas pusēģis uzrakstījot, mat, latgaļi, īvok, vordu uz vordu, Daina Bernāņa aizmuguri uzrakstīju, ar mīlestību no Biškopes Dainas Bernānes un Facebooka zēmē Instagrama, lai mani varētu atrast cilvēki. Ar ko īpaši savaidoks varbūt ir jūsu mats no citiem, kā jāatsačē? Ar ko īpašoks? Nu, latgaļis pļovam i latgaļis mēži mēži, no cilvēki soka dažaidok, jā, ka ir man ļoti porsteiguši dažreiz, ka soka vai cik garšīgs, tādu madu es esmu ādusi tikai bierņēbā, man tas ļoti aizkustināja, ka vot, ir man tās atjūši vairokas raizes cilvēki, ka ļoti garšīgs mats. Nu, kotrām pasiešu bitinīkam ir savus mats ar savu pīgaršu, jo mēs kotrā apkortņī aug citi arī augi pareizi, vai kaidi mēži, man pusē platēbas ir ar mēžim, pusē ar pļovam, gan dabēgam, gan mēs īsiejam arī priekš nektāra. Facēlēju jāmoļeņu mēs īsiejam, jā, bet, nu, tas atkarīgs ļoti no tiem zīdeņiem, kas ir dobā apkort. Nu, lopiet, varbūt. Ai, vēļas napastos jau pagošu godu, pie manis var braukt arī cīmūs vasaris sezonā, man ir bišu apiterapijas moja, kas ļoti, ļoti populāra ir palikusi. Jā, i tīmā mojeņī ir vīna gulta, kur cilvēks var paguļāt uz biķom, uz bišu strūpiņiem trejiem, i tā kā tīmā bišu taidā, nezinu, atmosferā, ni taidā vibrācija, varu pasitāt, ķermeņs atslopst, i saīt, ka saplīvst ar tū bišu vibrāciju, i, nu, atsatērējās, es nezinu, nu visa nalabos, domāju, biķētis to visu iztērē ķermeņi, i tādas atsauksmes, ka i golva vīglo, ka i porstoj sopēt golva, i rūkas tā, ka natierps, nu, to man cilvēki sostievuš, ka ļoti dziļš mīgs, i aizmīgi, i paguļtī pa 2 stundām, nu, tāds lops ļoti relaksiejuši ir, bišu radiet tagad, kā es soka, izklaidja tāda veselībai. Daudz cilvēki brauc ir, kur varbūt paliktu pie jūsu? Nu, pirmais gods man bija tas pagošīs, nu, bija galvenais man patika tas, ka man bija patstovīgi cilvēki, klientiņi, da, tī bija kādi pīķi, bet tī brauca regulārai. Ībrauca regulārai, ī saprota, ka im jūs nomīrina, im kaut ko dūt tai veselībai, jā, saprota, ībrauca. Bet pirmā godā mēs īpaši netaisām nekaidu reklāmu, tādu, varbūt šogad mēs par to vairāk padomosim, pirmo godu izmēģinām, ka, nu, vāga taisāt reklāmu sociālajus tēklus, lai tevi atrastu. Par to, ka daudz kas jau nazina arī. Nu, tas tā jāizglūnu muķis muķī. Nedaudz mēs tī izlikam jau Juļī to reklāmeņu. Bija, kas cilvēki man nopirka dovanu karti, mēs uztaisām. Jā, i dovanoja cilvēkiem tuvajiem, ka dovanu atbraukt i relaksācijas uz biķiem. Tas bija arī ļoti postīdzuši. Paprikai, protams, neviens jau neaizbrauca projām bez mada buteņas. Tas arī prīcā, ka izavieļa arī munu madu paskatūtīs, kur atsarūdās strūpi, kaidā vidā, i piraizis izagodo madu. Aha, ja mēs runām arī par to, jūs to stājat, ka svecis ir cīši veselīgis, ka itos eistos vaska svecis. Jā, jūs svecis sanok, jūs tūp no bišu strūpa, ko biķētis pošas sanas, i tamā voskā ir pieaugts gan tī zīrputekšņi, gan tie bišu maize, gan propolis. Kai soka visas dabeigos eteriskos tos vīļeņis, nu biķam nonok tamā voskā, kad mēs jū kausējam. I to pēc tas vosks ir vienmēr ļoti smaržīgs, smaržatai pēc biķēšam, pēc strūpai smaržai. I kod tas vosks dāk, saīt, ka jis tū gaisus uztabā, tai ka attērē, nu visam attērē, nu tīm mikrobim, jā, attērē gaisu, jonizēja, ir ļoti veselīgi uzturāties, smaržoti tū bišu vosku, ka es dāk. Jā, ir var pat pilnīgi atsaveseļot, nu, kādiem, piemēram, saaugstiešanos gadījumiem, kai man stostā viena mamiņa dāka, jūs bārns pēc svecētis izdadzinot uz čīkureņa svecētis, atķēj mēs nokušā dīnā aizgām uz skolu un nasaslimam, lai arī mamiņa jau domo, kā izpējams, ka bierniņš jau bijis apslims tā, bet, nu, atsaķērā gaiss ir ļoti labi. Jā, ir arī cilvēki, kas paprasa propolisa sēdziņu, kas arī ļoti viertiega strūpā ir uztabā jūturāt. Arī var jāķērāt gaisu uz silto radiatora nolikt vai spilvenā ilikt. Arī ļoti veselīgi smaržot tū propolisu. Mēs arī jau taisam, votam propolisu arī vēl no strūpā, arī prosta cilvēki, tad tā taisa, kad uzliejumu propolisa. Mm-hmm. I pa zīmu dzer. Jā. I cik daudz vispār ir bitinīki Latvijā, piemēram, Latgolā? Vai jūs pazīstat arī? Mīsim ir savus Rēzeknis novadā, tā ir, ka vienkārši mēs Rēzeknī dzēvojam poši. Mīsim ir Rēzeknis novadā bīdrēba biškūpju, un tikai pa vienu Rēzeknis novadu tu ir 100 bitinīku, kas ir registrējušies oficiālai, ja? Ir arī kāda daļa, varbūt, kura nav registrējās, nu, kā bīdrēbā biškūpju. I tā, es domāju, kotrā novodā ir noteikti pa kādiem 100 bitinīkiem. Tā varētu būt vidēji. Tā, ka Latvijas ir ļoti daudz. Man rodīs, ka postilgstūši daži varētu būt bitinīku. Jo mēs tagad var mocāties, jā, bitinīki jaunī. Bīdrēba reikai kursu uz katru godu. Sateikatīs arī braucat gastos viens pie ūdra? Nu, braucam reti visot, tagad jau reti pat īzamot jau uz kursu laikus varam braukot bīžok. Tagad mēs sazaķēkamies vasarā, mēs jau ir saīt biškūpēbas lēlīs, kur visi biškūpie sabrauc, ko bīdrēba reikai katru godu, bet savūs Rēzeknis novadā mēs taisam parosti vot, goda beigos, tādu, kai biškūpju baļļēķi taisam. Vot, nu, aktīvokī pīdolos bitinīki. Tādā taišanā pūrunājam. Jā. I kāds tieši Latgalis mats ir Latgalis bitinīki? Varbūt kādis īpašēbis? Madam? I cilvēkiem? Madam, i cilvēkiem. Madam, nu, mads jau, kā es soka, visur ir lopsi dabēgs. Mads bitinīki arī Latgalī varu sacēt paši labokie atvārti. cilvēki ļoti pretim nokūši. Es tā domāju, viens otram izpaļējis. Tirmīsim veikals arī Rieziņi bitinīku, kur var visu izagodot, izdorbarēkus. Tā kā viens otram paļējis. Es zinu, tāds pulciņš ierā darbajamies. Padomu dūs, da? Dūt padomu, jā. Principā dūt, jā. Ja prosa, vajag tikai paprasāt. Atceras padomu devijai. Kad cilvēks klausoties, varbūt arī domāja, vai nav vēl sazudušais, kā jūs iedrošinot to cilvēku? Kļūt par bitinīku palikt. Darbu vai vaļasprīku, kā jūs to nosauktu darāt? Kā jūs iedrošinot? Jā. Kā iedrošinot? Grilši pašķēt, nezinu, man rodīs, ka vot, tos, kas ir montojumā, jau, jā, viss tā, ka ir dorbareiki, tie madasvīda, ļoti daudz instrumentu vāk, ir āmēšu, ir strūpus vāk. Tot tas ir vīgļok, tas var izadrūšanoties, izstrodoti. Jā, tā, ka izamocēt, bet, jesli soks visu no jauna, pilnīgi no nullis, nu, tos ir cilvēkam ļoti josas dūšajās, lai to visu izagodoti, izsaidā ziņī, ka, nu, tas nav lāc prīks arī, jā, tas arī tāds diezgan, kur jo ieguda daudz, nezinu, īsokt, var īsokt, bet, nu, tos josok ar vairokam saimiešam, izrājas ar trejam četram, par to, ka man bija viena paziņa, kas divu saimēķis nopirka, jā, nu, grilšajai god, divu saimiešam, ka nazamotā. Tos vāga vienmēr ņemt kaut kādus padomus, nu, biškūpjā. Nu, par to, ka par biķiem neko nevar zinot, pareiz, ir teicīts, par to, nu, tas ir grūts darbs teistaņībā, tas ir grūts darbs. Grūts darbs, da? Tā jūs arī esat arī interesants, arī neparasts, arī negaidēts. Jā, ar porstiegumiem. Ja, ar ko bitis porsteidz? Ar ko bitis porsteidz? Bitis var tā, ka atbrauks jūs mojam vosarā, ja bitis tev kūkā sēdās, visa saime. Ir tāds porstiegums var būt, jā. Zīmā var būt porsteigums, ka tagad man šogad bija, ka man strūpu vīnu izāģa cauna, pie meža izkūģa, ir tāds porsteigums, jā, var būt, ka visu madu izāģa, visu saimēķi izāģa, tāds var būt porsteigums, jā, nu var būt porsteigums, ka vosarā tātīmi jau ir pilns mada, ir biķis kariņējā sorpus strūpa, I gaida, kad tu drežo, ka tīsi madu tu paņems, īdūsījam darba. Tas arī ir postiegums, ka drežu sanas madu tīmāram, jā, loba vosara. Tu, ka bitinīku darbs jau arī no laika apstokļiem ir ļoti atkarīgs. Jo būt gatavībā vienmēr, da? Vienmēr jo būt gatavībā. Postiegumu daudz visādu, jā. Loča nanok no meža? Par ločiem es vēl ļoti uzatraucos, nu mīsu vīteņis tīši ir 5 kilometri attolumā, jau ir loči bējuši radzāti. Pie cirmas azara ir bējuši, i uz otru pusi, nu mīsu drovis, nu radzāsim, kai bijis, nu loča, protams, jau grūši paglobtīs. Tikai elektriskīs gonts laikam var palēdzēt, īspiejams. Bet, nu, radzēsim, jā, tas vēl ir nokūtņi, jā, tiem lūčiem, kāds bija sportiegums. Paģis, sirsnieks Dēna, par itūs tostēm, paģis, lai jūsim labs atkan itis, nu, jau nokučais pavasars ir vasara, lai daudz cilvēku pie jūsim brauc, ir tā, pie mūsu bija šodien rēdījumā pie galda Dēna Bernāne, Biškūpja no Ludzes novada Ciermes pagasta. Paļģis visiem klausētojiem, paļģis arī jūsim cīši liels Daina. Ītad gaidīt gastos cīmeņus. Ir rādījums pie galda, saka visiem ar dīvu. Ar dīvu. Pi golda. Pi golda.